นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องคำสาบานคำสาปแช่งอันนี้คุณเบญจวรรณสืบแย้มนะครับเขียนส่งมาจากเยอรมันได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนที่แกอายุได้10ปีนะครับตอนนั้นก็ล่วงมา40ปีแล้วเพราะตอนนี้คุณเบญจวรรณอายุ50แล้วนี่นะตอนนั้นนะพ่อกับแม่ของคุณเบญจวรรณนะแยกทางกันพ่อกับแม่ก็ต่างคนต่างก็มีใหม่คุณเบญจวรรณก็เลยขอเลือกไปอยู่กับพ่อมาอยู่กับแม่เพราะว่ากลัวพ่อเลี้ยงตอนนั้นเรียนจบป.4แล้วตอนโรงเรียนปิดเทอมก็ได้มีน้องของพ่อที่ก็คืออาเนี่ยอามาหาพ่อบอกว่าอยากจะให้คุณวันเนี่ยไปเลี้ยงลูกเขา3คนคนแรกก็อายุ4ขวบคนที่2 3ขวบคนที่3นี่แค่8เดือนลูกเขาเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยครอบครัวของอาคนเนี้ยปลูกยาสูบขายแล้วก็ทำน้ำปลาขายวันก็ไปดูแลให้ไปดูลูกให้อาบอกว่าจะให้เงินเดือนเดือนละ300บาทก็ดีใจที่จะได้มีรายได้บ้างแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้เงินเดือนตั้ง300บาทถ้าได้300นี่จะเอาไปเรียนต่อเอาไปจ่ายค่าเทอมก็คิดวางแผนกับตัวเองอย่างดีว่าจะได้เงินไปเรียนต่อถ้าไม่ได้ค่าจ้างก็อดไม่ได้เรียนต่อแน่นอนพอคิดอย่างนั้นแล้วก็เดินทางไปอยู่กับครอบครัวของอาอยู่ได้2อาทิตย์อาทิตย์แรกก็ยังพอดีอยู่พออยู่ต่อไปไม่ถึงเดือนมีปัญหาอาผู้หญิงเริ่มออกลายอาเริ่มใช้งานทุกอย่างที่คนโตเขาทำแกก็ให้หนูวันเนี่ยทำตื่นแต่เช้าตีห้าก็หุงข้าวเก็บกวาดบ้านถูบ้านรีดผ้าดูน้องตอนเที่ยงก็ไปแบกใบยาใบยาสูบเนี่ยมาบ้านเอายาตากแดดจนถึง4ทุ่มถึงได้พักวันก็ทนเพื่อที่อยากจะได้เงิน300ไปเรียนต่ออาก็ใช้งานทั้งโขกทั้งสับตะคอกเหมือนทาสพูดคำด่าคำตอนหลังๆนี่ก็จะเริ่มใช้ไม้ตีด้วยนะเริ่มรุนแรงขึ้นวันก็ไม่เคยเถียงอาเลยเงียบแล้วก็ทนอย่างเดียวอาก็เริ่มรุนแรงขึ้นวันนั้นไม่มีเงินเลยสลึงนึงก็ไม่มีอยู่มาวันหนึ่งก็ทนไม่ไหวก็ไปหาน้องอาให้ช่วยน้องอาชื่อพี่ป้อมพี่ป้อมเขาเป็นน้องสาวอาผู้หญิงน่ะมาขออยู่กับพี่ป้อมจนกว่าอาจะให้เงิน300วันก็ยังหวังอยู่คิดว่าเขาคงจะให้ปรากฏว่าอาผู้หญิงคนนี้อารมณ์เสียกับแฟนก็จะมาลงกับวันทุกครั้งแกก็นอนร้องไห้ทุกคืนจนน้อง3คนก็ร้องตามนะวันบอกว่ารักเด็ก3คนนั้นมากแล้วน้องก็รักแกมากเช่นเดียวกันแต่แล้วแกก็ออกไปอยู่กับพี่ป้อมได้คืนเดียวรุ่งขึ้นตอนเช้า2โมงเช้าอาแล่นไปถึงบ้านป้อมพอมาถึงแกก็ด่าด่าแบบหยาบๆใครๆวันก็งงมากว่ามันเรื่องอะไรถึงมาด่ากันแบบนี้พี่ป้อมก็งงจากนั้นอาก็พูดบอกอีวันเรียกจิกหัวด่าเลยด่าเสร็จแล้วอีวันมึงเอาเงินคืนกูมานะวันก็ตกใจว่าเงินอะไรที่ไหนเอาเมื่อไหร่ยังไงอาก็บอกเงินกูใส่ไว้ในกระเป๋า200มันหายไปถ้าไม่ใช่มึงแล้วจะเป็นใครหายไปทั้งเงินทั้งกระเป๋าเลยพี่ป้อมก็เลยไปดูกระเป๋าเสื้อผ้าของวันสลึงเดียวก็ไม่มีพี่ป้อมก็เดินมาบอกอาบอกมันไม่มีหรอกสลึงเดียวก็ไม่มีพี่กลับไปดูให้ดีก่อนนะเผื่อตกหล่นอยู่ตรงไหนสักที่เองเสร็จแล้วอาก็ไปแต่แล้วประมาณสัก4ทุ่มอาก็มาใหม่มาเที่ยวนี้ด่าหนักกว่าเก่าแทบจะขึ้นมาตีพี่ป้อมก็กันไว้วันก็กลัวมากตอนนั้นแล้วอาก็บอกอีวันมึงต้องไปสาบานกับกูที่วัดเดี๋ยวนี้พี่ป้อมก็ตกใจแล้วก็มาถามวันว่าหนูได้เอาเงินเขามาหรือเปล่าลูกวันก็บอกได้คำเดียวว่าไม่ได้เอามา อาก็แทบจะขึ้นมากระชากผมวันบอกไปวัดไปวัดเสร็จแล้ววันกับพี่ป้อมก็ไปวัดกันพออาไปถึงวัดอาก็รีบเดินไปหาเจ้าอาวาสทันทีเจ้าอาวาสวัดเนี่ยนอนหลับไปแล้วแต่ว่าอาก็ปลุกเจ้าอาวาสลุกขึ้นมาเจ้าอาวาสก็งัวเงียงัวเงียถามมาเรื่องอะไรมาเรื่องอะไรกันเนี่ยมันดึกแล้วนะจะพาอีเด็กเปรตนี่มาสาบานเงินพร้อมกระเป๋า200บาทฉันหายอ้าวสมภารก็บอกแน่ใจแล้วเลยที่จะสาบานนะมันไม่ดีนะเจ้าว่าก็บอกอย่างนี้อาก็พูดมันปากแข็งไม่ยอมรับก็เลยต้องให้มันมาสาบานแบบนี้แหละนะหลวงพ่อก็บอกหนูเอาของเข้าไปก็คืนเข้าไปซะสาบานกันนี่มันไม่ดีนะวันก็ตอบเหมือนเดิมว่าไม่ได้เอาไปจากนั้นหลวงพ่อก็นำขึ้นไปที่โบสถ์เป็นประธานเสร็จแล้ววันก็พูดตามแล้วก็อาด้วยหลวงพ่อก็พูดว่าถ้าใครเอาไปก็ขอให้มีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันถ้าใครบริสุทธิ์เรื่องเงินนี่ไม่ได้เอาไปก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปถึงภายภาคหน้าด้วยว่าอย่างนั้นวันกับอาก็ดื่มน้ำสาบานกันเสร็จแล้วอาเขยก็สาบานด้วยดื่มน้ำสาบานด้วยเหมือนกันจากนั้นก็กลับบ้านใครบ้านมันวันก็กลับมาอาศัยอยู่กับพี่ป้อมเหมือนเดิมนะถ้าตอนนั้นวันมีเงินก็คงจะกลับมาหาพ่อที่ตากแล้วตอนนั้นวันก็คอยรอฟังข่าวไอ้เรื่องคำสาบานมันมีจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วเรื่องเกิดขึ้น3วันหลังจากสาบานเกิดเลยเกิดกับอาเขยก่อนอาเขยเนี่ยออกจากบ้านตอน 7:00 น.ถีบจักรยานไปไร่ยาไป1ชั่วโมงก็กลับมาบ้านก่อนจะถึงบ้านประมาณสัก300เมตรปรากฏว่ามีงูพิษคิดว่าเป็นงูเห่าฉกตรงขากับเส้นใหญ่พอดีจากนั้นก็ไปโรงพยาบาลพอวันนึงก็กลับมาบ้านตอนเย็น 6:00 น.แล้วอยู่ได้ 2-3 วันอาเขยขาของแกก็เริ่มรีบลงแล้วก็เดินไม่ได้เลยอยู่ได้ประมาณ3วันลูกสาวของอาอีก2คนคนโตและคนกลางไปเจออุบัติเหตุถีบจักรยานจะไปโรงเรียนในวันนั้นก็มีรถปิกอัพขับมาอย่างเร็วแล้วเสียหลักมาเฉี่ยวเอา2พี่น้องลงข้างทางอย่างแรงทั้ง2พี่น้องหัวล้มใส่ก้อนหินอย่างแรงเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตั้งหลายเดือนคนพี่อีก1อาทิตย์ต่อมาลูกคนเล็กก็ตกลงมาจากบ้านแขนหักก็รักษาอยู่หลายอาทิตย์อยู่มาอีกประมาณ2อาทิตย์ก็ได้ข่าวว่าเรื่องยาที่อาได้ปลูกเอาไว้คือยาสูบเนี่ยปลูกเอาไว้7ไร่โดนน้ำท่วมยาตายหมดแต่ก็น่าแปลกอยู่อย่างนึงยาสูบของชาวบ้านข้างๆเขาไม่เป็นอะไรเลยวันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องแรงสาปแช่งแน่นอนเลยจากนั้นมาอีก3วันอาก็มาหาพี่ป้อมมาบอกพี่ป้อมบอกว่าขอให้วันน่ะอโหสิกรรมแล้วก็จะให้ไปแก้คำสาปแช่งให้เขาหรือว่าให้อาด้วยอาแทบจะมากราบตรงเท้าเลยมาร้องไห้ต่อหน้าวันร้องเอาจริงๆยังจังเหมือนจะขาดใจตายซะอย่างนั้นแหละวันก็เลยเชื่อว่าไอ้การสาปแช่งและคำสาบานนั้นมีจริงแล้วก็เกิดขึ้นจริงแกก็เอาหัวสีกรรมให้อาเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ไปแก้คำสาบานต่อหน้าหลวงพ่อในโบสถ์เท่านั้นจากนั้นวันรุ่งขึ้นพี่ป้อมก็เอาเงินมาให้150บาทเพื่อเป็นการทำขวัญพอวันได้เงิน150บาทก็ดีใจมากก็บอกกับพี่ป้อมว่าอยากจะไปซื้ออะไรกินข้างนอกที่ตลาดหมู่บ้านแต่ว่าความจริงวันเดินทางไปซื้อตั๋วรถประจำทางไปหาพ่อที่จังหวัดตากทันทีเรื่องนี้ทำให้คุณวันจำจนตายเลยหวังจะมาทำงานอยู่กับอาเพื่อจะได้เงิน300บาทไปเรียนต่อแต่แล้วความหวังก็หมดสิ้นไม่ได้เงินแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อและแถมยังมาเจออาใส่ร้ายด่าแบบไม่ยั้งอีกเสร็จแล้วเรื่องมาปรากฏทีหลังว่าไอ้เงิน200บาทที่หายไปน่ะอาเป็นคนเอากระเป๋าซึ่งมีเงิน200บาทเนี่ยไปซ่อนเอาไว้ในช่องเล็กๆหลังตู้เสื้อผ้าเสร็จแล้วกระเป๋าก็ตกลงหลังตู้นั่นแหละแล้วอาเขาก็ลืมพอนึกได้ก็หาไม่เจอก็เลยมาลงโทษกับวันไม่น่าเชื่อเลยแต่ก็เป็นไปแล้วเสร็จแล้ววันออกมาจากที่ตรงนั้นแล้วคือบ้านอาแล้วก็ไม่เคยเยี่ยมไปอีกเลยแล้วก็คิดว่าเขาตายไปจากสมองของแกแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวของแกเมื่อตอนที่แกอายุได้10ขวบ10ปีนะ ทุกวันนี้แกก็ยังไม่ลืมถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาตั้ง40ปีแล้วแล้วก็คิดว่าเหตุที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าแกไม่มีพ่อไม่มีแม่คอยคุ้มครองก็ต้องปล่อยชีวิตไปอยู่กับคนอื่นทำให้เขาต้องทั้งโขกทั้งสับทารุณกรรมอะไรต่างๆเนี่ยน่าสงสารนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คุณเบญจวรรณเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องประสบการณ์ของเธอตอนที่อยู่แม่สอดตอนที่อายุยังน้อยๆอยู่นะครับเรื่องเมียผีครับ30ปีผ่านมาแล้วอะตอนนั้นคุณวรรณมีเพื่อนรุ่นพี่ชื่อพี่น้อยอายุประมาณสัก19ปีเขามีเรื่องอะไรหรือกลุ้มใจอะไรก็จะมาเล่าให้คุณวรรณฟังเป็นประจำก็เป็นเพื่อนบ้านกันแต่ว่าบ้านของคุณวันกับบ้านพี่น้อยเนี่ยติดกันแต่ว่าไม่ได้มีรั้วกั้นเขตเดินไปมาหาสู่กันได้สะดวกเขาก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่สนิทกันมากมีอยู่วันหนึ่งได้มีนายทหารกับเมียของนายทหารนี่มาหาเด็กไปทำงานบ้านซักเสื้อผ้ารีดผ้าไปที่อยู่บนดอยผาแดงอำเภอเขตแม่สอดนั่นแหละอำเภอแม่สอดพี่น้อยก็ขอสมัครไปทำงานที่บ้านนายทหารสองผัวเมียคนนั้นอ่ะตอนนั้นนะพี่น้อยอายุได้17ปีก็ขึ้นไปทำงานอยู่บนดอยเกือบ2ปีก็กลับลงมาอยู่ที่บ้านในอำเภอแม่สอดระหว่างที่พี่น้อยทำงานอยู่บนดอยผาแดงนะทุกวันนะพี่น้อยจะออกไปซักผ้าที่น้ำห้วยหรือว่าคลองน้ำไหลช่วงซักผ้าอยู่พี่น้อยก็ชอบร้องเพลงเป็นประจำคนเดียวที่คลองน้ำไหลแล้วก็ซักผ้าไปด้วยเสร็จแล้วก็มีเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาฟังทุกวันเสร็จแล้วก็เกิดรักใคร่พี่น้อยมากๆตกกลางคืนพอพี่น้อยนอนหลับเขาก็มาหาพี่น้อยในฝันพี่น้อยจะมีอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นทุกวันผู้ชายที่เป็นผีเนี่ยมาหาพี่น้อยทุกวันจนเกิดความรักใคร่ผูกพันกับผีตนนั้นผู้ชายที่เป็นผีก็เลยชวนพี่น้อยไปบ้านเมืองเขาพบภูมิของเขาซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งทีนี้ก็ได้เสียกันแล้วนี่ก็ไปกับผัวผีสิไปทุกวันน่ะก็แต่งงานกันในมิติของผีตอนนั้นน่ะต่อมาพี่น้อยก็ท้องได้2เดือนก็เหมือนกับว่าพี่น้อยไปอยู่กินกับผีเกือบ2ปีเลยทีเดียวนะแต่ความจริงมันในเมืองมนุษย์แค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นคือ1อาทิตย์ที่เขาหลับไปเนี่ยพี่น้อยเนี่ยหลับไปนะแต่ชีพจรเนื้อตัวทุกสิ่งทุกอย่างปกติไหมคนนอนหลับอย่างนั้นเลยเจ้านายของพี่น้อยคนที่เป็นทหารเนี่ยคิดว่าพี่น้อยเนี่ยตายแล้วเจ้านายพี่น้อยเดินทางไปหาพ่อแม่พี่น้อยที่แม่สอดให้มาช่วยทำให้พี่น้อยฟื้นแม่พี่น้อยก็ไปตามหาหมอร่างทรงก็มาแล้วก็ทำเทียนตามประเพณีทางแม่สอดที่เขาทำกันร่างทรงเขาบอกว่าพี่น้อยเนี่ยมีความสุขดีเขาแต่งงานกับผีไปแล้วแล้วร่างทรงก็เรียกพี่น้อยกลับมาเข้าร่างอย่างเดิมแล้วพ่อแม่พี่น้อยก็พาพี่น้อยกลับมาบ้านที่แม่สอดพี่น้อยก็เล่าให้พ่อแม่ฟังว่าเขามีแฟนนะแต่งงานแล้วก็แต่งงานกันใหญ่โตเลยทีเดียวแล้วตอนนี้พี่น้อยท้องได้3เดือนแล้วกับผัวผีเนี่ยตอนนั้นคุณวันก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็ได้ฟังและรับรู้ทุกอย่างแต่ทุกคนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งในสิ่งที่พี่น้อยพูดให้ฟังตอนนั้นแม้กระทั่งคุณวันเองก็ยังไม่เชื่อตอนนั้นพี่น้อยกลับมาอยู่บ้านที่แม่สอดมาอยู่ได้3วันช่วงนั้นมีผู้ชายหลายคนหมายปองพี่น้อยเพราะว่าพี่น้อยเป็นคนสวยแล้วน่ารักมากพูดอะไรสนุกยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมออยู่มาอีก2วันก็มีผู้ชายซึ่งพี่น้อยรู้จักเขานิดหน่อยแล้วก็ไม่ได้รักผู้ชายคนนี้เลยผู้ชายคนนี้มาชวนพี่น้อยไปดูงานวัดงานวัดมีหนังมีรำวงงานใหญ่พอสมควรพอประมาณ4ทุ่มพี่น้อยก็กลับบ้านผู้ชายคนนั้นก็ขอไปส่งแต่ว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้ไปทางบ้านนะแต่พาไปทางกระท่อมปลายนาแล้วก็ฉุดพี่น้อยเข้าไปในกระท่อมนั้นพี่น้อยก็ขัดขืนแล้วก็บอกว่าฉันแต่งงานแล้วแล้วตอนนี้ฉันก็ท้องได้3เดือนแล้วนะฉันไม่ได้รักพี่นี่ขอร้องอย่าทําแบบนี้ก็น้อยเลยแต่ผู้ชายคนนั้นไม่ฟังเสียงทําการปลุกปล้ำพี่น้อยจนได้เสียกันพอรุ่งขึ้นตอนเช้าผู้ชายคนนั้นก็ไปกับพี่น้อยที่บ้านของพี่น้อยเสร็จแล้วก็เข้าไปบอกกับพ่อแม่พี่น้อยว่าผมจะรับผิดชอบในการกระทำของผมจะแต่งงานกับน้อยแต่งแบบง่ายๆผูกข้อไม้ข้อมือกันตามประเพณีของชาวแม่สอดเขาทำกันป ่ายชายก็ได้อยู่ที่บ้านพ่อแม่ของพี่น้อยได้3วันเสร็จแล้วก็พาพี่น้อยมาอยู่ที่บ้านของฝ่ายชายซึ่งบ้านฝ่ายชายก็อยู่ใกล้ๆบ้านของคุณวันนี่แหละพี่น้อยมาอยู่ได้แค่1อาทิตย์ระหว่างที่อยู่กับผู้ชายคนเนี้ยพี่น้อยก็เล่าว่าแฟนอีกพบนึงของพี่น้อยเนี่ยมานะพี่น้อยบอกว่าเขาโมโหมากเขาไม่ได้โมโหพี่น้อยหรอกแต่โมโหไอ้เจ้าผู้ชายคนนั้นมากเลยผู้ชายคนนั้นชื่อไหนคิดแต่ก็ทำอะไรในคิดมากไม่ได้เพราะว่ามันดวงแข็งมากเหมือนกันแต่ก็ทำให้ในคิดเนี่ยได้รับอุบัติเหตุทางรถทางถนนแล้วก็บางทีก็มีดบาดบ้างหกล้มปากแตกตกบ้านบ้างอยู่แบบเนี้ยทุกวันให้ได้รับบาดเจ็บอยู่เสมอแต่ในคิดก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยโทษตัวเองมากกว่าคิดว่าทำอะไรไม่ระวังทำอะไรสับเพร่าคิดอย่างนั้นบางครั้งถึงขนาดหยอดน้ำเขาต้มกันเลยก็มีส่วนพี่น้อยเนี่ยทุกวันจะนอนจะกินข้าวหรือกินอะไรก็แล้วแต่พี่น้อยก็จะเรียกแฟนผีของพี่น้อยมากินข้าวแล้วก็อาหารกับพี่น้อยทุกวันบางครั้งพี่น้อยก็จะแบ่งอาหารเก็บไว้ให้แฟนพี่น้อยกินจนเป็นเหตุให้นายคิดนี่โกรธเสร็จแล้วเตะอาหารข้าวของที่พี่น้อยแบ่งให้แฟนผีกินแตกกระจายหมดจากนั้นก็จะลงบันไดบ้านไอ้ตอนที่จะลงบันไดคราวนั้นน่ะแต่คุณวันบอกว่าเห็นเหตุการณ์ด้วยแทนที่จะลงบันไดดีๆปรากฏว่าโดนถีบตกลงมาหน้าทิ่มอยู่บนพื้นตรงบันไดอ่ะตีนบันไดอ่ะแหละเสร็จแล้วแกก็โมโหใหญ่เพราะตอนนั้นไม่มีใครอยู่ใกล้บันไดเลยแล้วก็ตกมันได้ยังไงแล้วนายคิดก็ตะโกนออกมาดังๆว่าใครถีบกูวะแต่ว่าพี่น้อยเขาก็มองเห็นว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นคนถีบนายคิดลงบันไดไปไม่มีใครมองเห็นนอกจากพี่น้อยคนเดียวแต่แล้วก็ได้พูดคุยกับแฟนผีเหมือนกับคุยอยู่กับคนนะแต่ว่าคุยคนเดียวตอนนี้นายคิดเริ่มเชื่อเรื่องแฟนผีของพี่น้อยแล้วตอนนี้ว่ามีจริงก็เริ่มกลัวดิตอนนี้นายคิดก็ไปนอนบ้านญาติเขาบ้างมานอนกับพี่น้อยบ้างแต่ว่าไม่ได้นอนกับพี่น้อยซะส่วนใหญ่เพราะว่าพี่น้อยจะท้องใหญ่ใกล้จะคลอดลูกแล้วพออยู่ได้อีก2เดือนพี่น้อยก็เกิดคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายแต่หน้าแปลกมากๆเลยลูกพี่น้อยเนี่ยหน้าตาน่ารักผิวขาวนวลส่วนในคิดเนี่ยแก่แล้วผิวคล้ำเตี้ยพี่น้อยก็อยู่กับในคิดได้อีก3เดือนเสร็จแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งพี่น้อยก็บอกกับวันว่าถ้าลูกของพี่น้อยอายุได้2ขวบแฟนผีพี่น้อยจะมารับไปอยู่ในภพภูมิของเขาแต่ว่าแฟนผีพี่น้อยจะให้โอกาสว่าให้เลือกเอาระหว่างพี่น้อยกับลูกพี่น้อยใครจะเดินทางไปอยู่ในภพภูมิที่เขาจะพาไปนะเขาให้เลือกเอาจะเอาให้ลูกอยู่เป็นคนต่อไปหรือว่าจะให้ลูกตายมาอยู่กับพ่อส่วนพี่น้อยก็ตอบกับแฟนพี่น้อยว่ามารับฉันไปอยู่ด้วยก็แล้วกันมาจนกระทั่งถึงช่วงเวลาแฟนพี่น้อยก็ให้เวลา3วันช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่พี่น้อยไปทำธุระเรื่องลูกที่เกิดจากผัวผีไปยกให้เป็นลูกพี่สาวแท้ๆของพี่น้อยเองเพราะว่าพี่สาวพี่น้อยก็ยังไม่มีแฟนแล้วก็ไม่มีลูกก็โอนให้เป็นลูกพี่สาวไปเรียบร้อยตอนนี้พี่น้อยก็สบายใจแล้วก็หมดห่วงจากนั้นพี่น้อยก็ลาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนพ่อแม่เสร็จแล้วจากนั้นก็ไปตลาดไปซื้อเสื้อผ้าที่นอนใหม่ๆให้ลูกเสร็จแล้วก็ไปซื้อกับข้าวจะไปทำกินเลี้ยงส่งตัวเองพี่น้อยซื้อกับข้าวกลับมาที่บ้านแต่ปรากฏว่าขึ้นบ้านไม่ได้พี่น้อยก็บอกว่าให้เอาเสื่อมาปูตรงพื้นดินน่ะทางขึ้นหน้าบันไดนั่นแหละเสร็จแล้วก็ทำกับข้าวแต่ยังไม่ทันเสร็จพี่น้อยก็เห็นแฟนพี่น้อยมารับพี่น้อยก็บอกว่าขอกอดลูกเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็กราบลาพ่อแม่แล้วพี่น้อยก็บอกว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าแฟนน้อยหน้าตายังไงก็ขอให้ดูลูกน้อยก็แล้วกันว่าอย่างนั้นจากนั้นพี่น้อยก็นอนลงราบกับพื้นแล้วก็ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นรวมทั้งคุณวันผู้เขียนผู้เล่าเรื่องนี้ก็ต้องสะดุ้งเพราะว่ากระดูกพี่น้อยเนี่ยหักลั่นดังมากเลยมันดังเหมือนกับรถใหญ่ๆมาเหยียบกระดูกอย่างนั้นแหละดังลั่นแล้วก็รัวยังกับปืนกลจากนั้นพี่น้อยก็เงียบไปเหมือนกับคนนอนหลับ ไม่มีบาดแผลไม่มีเลือดแม้แต่น้อยทุกคนก็กำลังตะลึงสักครู่หนึ่งพอได้สติก็ร้องไห้กันเสียงระงมเลยคุณวันเขาเล่าย้อนไปนิดนึงว่าพี่น้อยบอกว่าแฟนพี่น้อยหน้าตาดีนะคนที่ว่าเนี่ยนะเป็นทหารอยู่ที่เดียวกันกับน้อยเนี่ยทำงานนั่นแหละเขาตายเพราะไข้ป่าตอนที่แฟนพี่น้อยตายเนี่ยแฟนพี่น้อยอายุได้26ปีสูง176เซนติเมตรนิสัยสุภาพเรียบร้อยตอนที่พี่น้อยตายอายุพี่น้อยได้เพียง19ปีเขาได้ไปอยู่กับแฟนผีเขาอีกภพหนึ่งส่วนลูกพี่น้อยที่เกิดจากผีก็ยังมีชีวิตอยู่มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้อยู่ที่แม่สอดนะนี่คุณวันเขาเขียนมานี่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงไม่มีการแต่งเติมเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตอนแกอายุได้15เกือบจะ40ปีแล้วที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับทุกอย่างที่เล่าได้ละเอียดเพราะว่าพี่น้อยเนี่ยได้เล่าให้คุณวันฟังตลอดทุกเรื่องแล้วบางอย่างแกก็รู้เองเห็นเองเห็นเหตุการณ์เองนะครับแกยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับคุณเบญจวรรณว่าอย่างนั้นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงอีกเรื่องหนึ่งที่คุณเบญจวรรณสืบแย้มได้เล่าให้อาจารย์ยอดฟังก็คือเรื่องบนไว้แต่ไม่แก้เรื่องนี้เกิดที่เยอรมันนะครับคือคุณเบญจวรรณเนี่ยเป็นคนไทยเป็นคนแม่สอดแต่ว่าไปอยู่ในเยอรมันหลายปีแล้วนะครับเรื่องนี้เกิดที่เยอรมันคือมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งชื่อนิดเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายเยอรมันอยู่ด้วยกัน8ปียังไม่เคยมีลูกทั้งสองคนก็อยากจะมีลูกเหลือเกินก็พยายามทำทุกอย่างไปหาหมอทำคลิปบ้างปรึกษาหมอทุกทางทั้งโรงพยาบาลเมืองไทยแล้วก็ที่โรงพยาบาลที่เยอรมันก็ไม่ได้ผลมีอยู่วันนึงทั้งสองผัวเมียก็กลับมาเมืองไทยอีกครั้งนึงอยู่ได้1เดือนที่เมืองไทยระหว่างที่อยู่เมืองไทยก็มีผู้หญิงไทยคนนึงก็แนะนำให้ไปขอเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งหนึ่งทางภาคอีสานว่าใครที่ไปขอเนี่ยได้ผลทุกรายแต่ต้องบนนะถ้าได้ก็อย่าลืมมาแก้บนเลยล่ะผู้หญิงคนนั้นก็แนะนำอย่างนั้นจากนั้นสองคนผัวเมียก็ไปตามที่ผู้หญิงคนนั้นแนะนำให้พอไปถึงที่หมายทั้งสองคนผัวเมียก็จุดธูปบอกกล่าวเจ้าพ่อเจ้าแม่เพื่อขอลูกขอให้ได้ลูกผู้หญิงด้วยว่าอย่างนั้นถ้าได้ตามความต้องการจริงๆก็จะนำอาหารเครื่องบวงสรวงเครื่องเส้นต่างๆมาถวายให้เจ้าพ่อเจ้าแม่มีไก่มีเหล้ายาปลาย่างจะนำมาถวายขอให้ข้าพเจ้าสองคนได้ลูกตามที่ต้องการด้วยเทอญสาธุจากนั้นเขาทั้งสองก็ได้กำหนดกลับมาเยอรมันในเดือนเดียวกันอยู่ที่เยอรมันสองเดือนนิดก็ตั้งท้องจริงๆพอถึงกำหนดคลอดเขาก็คลอดออกมาเป็นผู้หญิงจริงๆด้วยพอลูกได้4เดือนเขาก็เดินทางมาเมืองไทยบินไปบินมาระหว่างประเทศเยอรมันกับประเทศไทยอยู่แบบนี้ถึง4เที่ยวโดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องบนขอลูกกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ไว้แต่อย่างใดนะนิดนะเคยพูดได้ฟังว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องบนเจ้าพ่อเจ้าแม่หรอกแต่พูดแกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาถึงเวลาที่จะท้องต่างหากล่ะนะนิดเป็นคนพูดไม่ได้คิดอะไรเลยเขาบอกว่าลูกเขาก็แข็งแรงดีไม่เคยมีปัญหาอะไรไม่อ่อนไม่งอแงไม่ขี้โรคแต่อย่างใดแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลังจากที่นิดได้พูดเรื่องลูกของเขาเนี่ยให้กับคุณเบญจวรรณฟังอยู่อาทิตย์หนึ่งเสร็จแล้วนิดก็ฝันว่ามีเจ้าพ่อเจ้าแม่มาหานิดเขาเห็นในฝันว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ในหน้าตาดุดันในตาแดงกำเลยเจ้าพ่อก็พูดกับนิดว่ามึงรบหลู่กูมึงขอลูกจากกูไปกูก็ให้มึงแล้วมึงจะแก้บนมึงบอกแต่มึงก็ไม่ทำมึงกับผัวมึงไปเมืองไทยถึง4ครั้ง4หนแล้วมึงข้ามหัวกูไปข้ามหัวกูมามึงก็ไม่ทำตามสัญญาที่มึงให้ไว้กับกูมึงลบหลู่กูมากกูจะมาเอาลูกกูคืนจากนั้นเจ้าพ่อก็สิงร่างของนิดแต่ว่านิดยังอยู่ในระหว่างหลับตอนนั้นเหมือนกับละเมอแต่สามีของนิดก็หลับอยู่ข้างๆแต่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเจ้าพ่อสิงร่างของนิดเนี่ยให้ลุกขึ้นไปห้องครัวก่อนแล้วไปหยิบเอามีดคมและช้อนส้อมจากนั้นก็เดินไปยังห้องนอนของลูกอายุลูกของนิดเวลานั้นก็ได้ขวบกับ2เดือนนะคือคนเยอรมันในลูกกับพ่อแม่จะต้องแยกกันนอนพ่อแม่นอนห้องลูกนอนอีกห้องเขาทำมาตั้งแต่เกิดเลย ลูกต้องไปนอนอีกห้องหนึ่งนะก็ถัดจากห้องพ่อแม่ไปเจ้าพ่อก็สิงแม่ไปจนกระทั่งถึงห้องที่ลูกนอนจากนั้นนิดก็ใช้มีดตีคมกริบและช้อนส้อมแทงกระหน่ำไม่ยั้งเลยแทงลูกแล้วเอามีดหั่นหลายครั้งจนลูกของนิดตายสนิทจากนั้นเจ้าพ่อก็ยังคงอยู่ในร่างของนิดอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วนิดก็เดินไปที่ห้องนอนแล้วก็หลับไปเหมือนเดิมเวลาที่เกิดเรื่องเนี่ยเป็นเวลาตีสามแล้วพอรุ่งเช้า8โมงเช้าสามีเขาก็ตื่นก็มองเห็นเมียแต่ยังไม่เห็นเลือดไม่เห็นมีดช้อนซ่อมที่เมียเขาฆ่าลูกเขาก็แปลกใจตามธรรมดาเมียเขาและลูกเขาจะตื่นตอน6โมงเช้าแต่วันนี้ทำไมตื่นสายเขา รีบไปดูลูกก่อนเสร็จแล้วก็ต้องตกใจเป็นที่สุดเมื่อเห็นลูกร่างแหลกเละและท่วมไปด้วยเลือดเสร็จแล้วเขาก็วิ่งมาหานิดภรรยาของเขาก็เปิดผ้าห่มภรรยาเขาออกเสร็จแล้วเขาก็สะดุ้งอีกครั้งเมื่อเห็นเมียในมือนี่มีมีดมีช้อนซ่อมเนื้อตัวเปื้อนไปด้วยเลือดเขาโมโหมากแล้วกระชากร่างเมียเขาอย่างแรงเมียเขาก็ตกใจแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นนิดก็ต้องตกใจเมื่อเห็นร่างของลูกมีเลือดท่วมเต็มไปทั่วห้องเลยเสร็จแล้วในมือของนิดก็ยังมีมีดและช้อนซ่อมนิดตกใจสุดขีดจนเส้นผมของนิดร่วงแทบจะหมดหัวเวลานั้นจากนั้นสามีของนิดก็โทรศัพท์หาตำรวจมาจับภรรยาเขาไปดำเนินคดีผลสรุปออกมาตำรวจและหมอในเยอรมันก็วินิจฉัยออกมาว่านิดเป็นโรคประสาทเป็นคนประสาทไม่สมประกอบคือโรคจิตนั่นแหละแล้วทางตำรวจก็ส่งตัวนิดไปอยู่โรงพยาบาลบำบัดจิตต่อไปถึง2ปีนะที่โรงพยาบาลในเยอรมันหลังจากคุณวันได้ทราบข่าวแกกับเพื่อนคนไทยอีก5คนก็ได้ไปเยี่ยมนิดที่โรงพยาบาลที่เยอรมันพอนิดได้เห็นพวก5คนโผล่เข้ามากอดก็ร้องไห้อย่างแรงนิดก็เล่าให้ฟังเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังเป็นเพราะว่าแกลืมเรื่องที่บนขอลูกกับเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอได้ลูกตามที่นิดปรารถนานิดก็ไม่สนใจเรื่องที่จะแก้บนอีกเลยแต่นิดก็ได้ไปเมืองไทยหลังจากมีลูกแล้วไปถึง4เที่ยวแต่ก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้แถมมีหนำซ้ำนิดยังคิดลบหลู่ด้วยซ้ำคิดว่ามันถึงเวลามันจะมีมันก็ต้องมีเองนะไม่ได้เกิดจากอะไรส่วนแฟนของนิดที่เป็นเยอรมันก็ยิ่งไม่เชื่อเรื่องแบบนี้คัดค้านนิดว่าอย่างมงายเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นที่เขา2คนผัวเมียเนี่ยเป็นต้นคิดที่จะบนเอาลูกพอบนเจ้าพ่อเจ้าแม่มาแล้วก็ไม่แก้แล้วยังลบหลู่แล้วก็ไม่ไปแก้บนตามที่พูดไว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ก็มาเอาลูกของเขาคืนไปนิดและสามีของเขาก็แทบจะบ้าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงนิดได้เล่าให้กับคุณเบญจวรรณกับเพื่อนทั้ง5คนเนี่ยฟังทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าจะไม่ลบหลู่ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกแล้วแล้วนิดอยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังเป็นอุทาหรณ์ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับนิดจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่คุณเบญจวรรณบอกว่าก่อนเขียนเรื่องของนิดเรื่องจริงเรื่องเนี้ยก็ขออนุญาตจากนิดแล้วก่อนที่จะลงมือเขียนเรื่องจริงส่งมาให้อาจารย์ยอดให้เป็นสิ่งที่เตือนใจกับใครอีกหลายคนที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะบอกว่าขอเล่าย้อนไปอีกนิดนึงว่าลูกของนิดตอนตายเนี่ยอายุลูกของนิดได้1ขวบกับอีก2เดือนนิดน่ะหันซะเละเลยแต่ทางเยอรมันเขาดีอยู่อย่างเขาไม่เอาเข้าคุกแต่ไปรักษาสมองที่โรงพยาบาลประสาทเพราะว่าเรื่องลึกลับอาถรรพ์ใดๆทางเยอรมันไม่เชื่อหรอกว่าผีจะมาเข้าสิงแล้วก็เดินมาฆ่าลูกตัวเองคิดแต่ว่านิดเป็นบ้าไปแล้วนี่นิดก็เล่าให้ฟังนิดต้องอยู่ในโรงพยาบาล2ปีเรื่องของนิดนี่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีมาแล้วที่เยอรมันก็อยากจะให้อาจารย์เล่าเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ครับมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังส่งท้ายอีกเรื่องหนึ่งคือประมาณปี2523มีผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งถูกหลอกเอามาฆ่าที่ท้องนาริมคลองสามวาระหว่างคลองซอย2ตะวันตกกับซอย3ตะวันตกเขตมีนบุรีกรุงเทพมีคนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มากับผู้ชายอีก2คนรวมเป็น3คนได้แวะที่ตลาดมีนบุรีซื้อก๋วยเตี๋ยวติดมือไป3ห่อเสร็จแล้วก็เดินเลาะริมคลอง3วาไปเมื่อเวลาประมาณสัก4โมงเย็น รุ่งขึ้นมีชาวนาออกไปพบศพผู้หญิงคนนี้ถูกแทงตายนอนอยู่ริมคันนาบริเวณที่พบศพนั้นมีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ยังมีห่อก๋วยเตี๋ยวซึ่งกินแล้วทิ้งตกอยู่ด้วยจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ความว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ม่ายอยู่ในกรุงเทพมีบ้านให้เช่าแล้วก็มีฐานะดีนอกจากมีบ้านให้เช่าแล้วยังออกเงินกู้และการที่ผู้หญิงคนนี้ถูกฆ่าตายก็เป็นเรื่องของการให้กู้เงินนี่แหละกล่าวคือคนที่พามาซึ่งเป็นลูกหนี้ได้ชวนให้มาเอาปลาที่มีนบุรีเพราะมีนบุรีใครๆก็รู้ว่าเป็นเมืองปลามีปลาเยอะพอมาถึงที่เปลี่ยวก็ฆ่าผู้หญิงคนนี้เสียเพื่อเป็นการล้างหนี้ดังกล่าวสำหรับบริเวณซึ่งผู้หญิงคนนี้ถูกฆ่าอยู่ห่างจากริมคลองสามวาประมาณสัก 3-400 เมตรคือไม่ใช่อยู่ริมคลองแล้วก็อยู่ห่างจากตลาดมีนบุรีประมาณ6กิโลเมตรซึ่งนับว่าไกลจากตลาดมีนบุรีมากทีเดียวดังนั้นถ้าทั้ง3คนเดินออกจากตลาดมีนบุรีเมื่อประมาณ4โมงเย็นกว่าจะไปถึงที่เกิดเหตุและกว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็คงจะเป็นเวลาโพลเพใกล้ค่ำผู้หญิงคนนี้ก็คงจะถูกแทงตายเวลาประมาณ6โมงเย็นอย่างแน่นอนเรื่องผู้หญิงถูกแทงตายนี่ปรากฏว่าเป็นข่าวที่ชาวบ้านที่นั่นโจษจันกันมากต่างก็พากันมาดูศพกันล้นหลามเพราะว่านานๆจะมีการฆ่ากันตายสักรายโดยเฉพาะรายนี้เป็นผู้หญิงกรุงเทพด้วยไม่ใช่ชาวบ้านย่านนั้นหลังจากนั้นไม่นานวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ก็ออกอาละวาดปรากฏว่ามีผู้ถูกหลอกหลายรายรายหนึ่งออกไปหาปลาตอนกลางคืนลำพังคนเดียวโดยมีไฟตะเกียงกับฉมวกเป็นเครื่องมือจับปลาจับกบพอเดินไปหาปลาในบริเวณที่ผู้หญิงถูกแทงตายก็ถูกผีผู้หญิงคนนี้หลอกไล่หน้าไล่หลังเอาฉมวกแทงก็ไม่ถูกวิ่งหนีไปทางไหนก็ตามไปหลอกทั้งนั้นแม้แต่เข้าบ้านแล้วพอเปิดหน้าต่างออกไปดูก็ยังเห็นผู้หญิงคนนี้วนเวียนอยู่ข้างนอกเล่นเอาผู้ชายคนนั้นไม่กล้าออกไปหาปลาคนเดียวอีกเลยอย่าว่าผีผู้หญิงคนนี้จะหลอกในตอนกลางคืนเลยแม้แต่เวลากลางวันก็ยังมีคนถูกหลอกทั้งที่เหตุการณ์ล่วงมาหลายปีจนชาวบ้านลืมเรื่องนี้กันหมดแล้วนั่นก็คือวันหนึ่งในจันทร์ซึ่งมีบ้านอยู่ริมคลองสามวาฝั่งตะวันตกก็มาที่ปากคลองเนี่ยปรากฏว่าผ้าขาวม้าที่เอามาด้วยได้ตกหายไปอีกหลายวันต่อมาในจันทร์ก็ได้เดินผ่านตรงที่ผู้หญิงถูกแทงตายตอนประมาณ 3-4 โมงเช้าเพื่อจะไปทำธุระก็ได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวเรียบร้อยลักษณะเป็นคนกรุงเทพที่หัวมีผ้าขาวม้าผืนหนึ่งคลุมบังแดดอยู่พอนายจันเห็นก็แปลกใจว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันนะทำไมถึงมานั่งตากแดดอยู่คงจะไปหาใครกระมังแล้วอ้าวเอ๊ะนั่นผ้าขาวม้าของเราที่หายไปนี่แต่อาจจะไม่ใช่เพราะผ้าขาวม้าเขาก็ทำขายเหมือนกันก็มีถมไปนายจันก็เข้าไปถามว่าจะไปไหนไปหาใครตามธรรมเนียมของชาวบ้านเพื่อจะให้การช่วยเหลือแนะนำหรือว่าพาไปเมื่อนายจันเข้าไปพูดด้วยผู้หญิงคนนั้นก็พูดเป็นทำนองว่าบ้านเธออยู่แถวนี้แหละทำเอานายจันเองก็แปลกใจเพราะถ้าอยู่แถวนี้ทำไมเขาถึงไม่รู้จักเพราะว่าบ้านเนี้ยย่านนี้มีไม่กี่บ้านหรอกรู้จักกันทั้งหมดตั้งแต่หัวคลองยันท้ายคลองขนาดอยู่ไกลกันตั้ง 3-4 กิโลเมตรยังรู้จักกันแต่นี่ทำไมเขาถึงไม่รู้จักแม้แต่เคยเห็นก็ไม่เคยเห็นในที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็ได้ชวนนายจันให้ไปเที่ยวที่บ้านด้วยความอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้บ้านอยู่ที่ไหนเพื่อให้หายข้องใจนายจันก็เดินตามผู้หญิงคนนี้ไปพอเดินมาถึงตรงบริเวณที่ผู้หญิงถูกแทงตายผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าถึงบ้านแล้วอยู่ตรงนี้แหละนายจันงงๆเป็นไก่ตาแตกผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าถึงบ้านแล้วไม่เห็นมีบ้านเลยมีแต่ท้องนามีต้นไม้ขึ้นอยู่สองสามต้นโดยเฉพาะที่ตรงนี้เป็นที่ที่ผู้หญิงถูกแทงตายนี่นะเอ๊ะชักมาได้การซะแล้วแต่ตอนนั้นนายจันก็ยังไม่สงสัยว่าจะเป็นผีคิดว่าผีอะไรจะมาหลอกคนกลางวันแสกๆก็เป็นไปไม่ได้ผีจะหลอกคนได้ก็ต้องเป็นเวลากลางคืนเท่านั้นแต่แล้วนายจันก็ต้องวิ่งแนบเพ่นอ้าวออกมาจากที่ตรงนั้นเพราะว่าอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็หายตัววับหายไปราวปาฏิหาริย์ไม่ทราบว่าไปไหนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจออ้าวทำไมใช่ผีแล้วจะเป็นอะไรล่ะแล้วมาหายตัวตรงบริเวณที่ผู้หญิงถูกแทงตายซะด้วยนายจันก็เลยมั่นใจ 100% เลยว่าต้องเป็นผีผู้หญิงคนนั้นอย่างแน่นอนครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ